Morgen op 6 mei toont het Filmfestival van Gent in samenwerking met kunstplatform Zebrastraat in Gent een interessante documentaire film. De titel daarvan Termin, een Electronic Odyssey. Documentaire van Steven Martin in het kader van Digital Art. Dat is de biennale van digitale en interactieve kunst in de Zebrastraat. Dat is een mond vol om het te hebben over een zeer interessante man en een zeer interessant fenomeen en een nog interessanter instrument, de Termin. Over die man en dat instrument weet Stijn de Villet alles af. Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Van het theatergezelschap Braaklandse Building. Die documentaire heb jij ongetwijfeld al gezien? Die heb ik gezien een hele tijd geleden toen ik een voorstelling over Lef Termin aan het maken was. Ja, die voorstelling heette ook Lef. Hoe ben jij in godsnaam met die man of met dat instrument in contact gekomen? Waardoor gefascineerd geraakt? Door de muziek. We gingen een voorstelling maken met Rudy Trouvé en Geert Wageman. En dat zijn beide muzikanten die veel met alternatieve instrumenten en elektronica werken. En we zochten daar een goed verhaal voor om eigenlijk hun muziek een platform te geven. En zo kwamen we uit bij de uitvinder van het eerste elektronische instrument ooit. De Termin. En dat bleek de Termin. Wisten zij al iets toen over de man die dat heeft uitgevonden, Lef Termin? Het enige dat we wisten was dat het een Rus was. En dus in tegenstelling tot wat iedereen geneigd is te denken, dat elektronica en elektronische instrumenten, dat wel uit de States komt. Dat bleek dus niet het geval te zijn. Het eerste was van een Rus. En we wisten vaagweg dat die kerel ook naar Siberië gestuurd geweest was door Stalin. En dat hij ook nog als spion gewerkt had. En dan dachten we van ja, dat is toch wel interessant om meer over te weten te komen. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Je getekend voor tekst en regie toen. Mm-hmm. Dus je bent je daar heel hard in gaan inwerken. Je geeft al een paar elementen weer. De man was een uitvinder. En we spreken over de jaren 20, 30 toen hij... Zelfs vroeger. In 1917 was hij als ingenieur verbonden aan een of ander technisch instituut in Moskou. En moest hij een instrument ontwikkelen waarmee de dichtheid van gassen werden gemeten. Heel bizar, maar het ding dat hij aan het ontwikkelen was, bleek ook geluid te maken als je dichter in de buurt kwam. En hij vond dat eigenlijk wel interessant. Was zelf ook een amateurmuzikant. En toen had hij het idee van ja, dat instrument om gassen te meten, laten we dat maar voor wat het is. En laten we hier eens iets mee proberen met het feit dat ik dichterbij kom en dat dan plots de toonhoogte van dit apparaat begint te veranderen. De Termin. En dat heeft hij dan verder uitgewerkt en werd dan de Termin, inderdaad. Hoe ziet dat eruit? Het ziet eruit als een houten schoendoos, bij wijze van spreken. En daarop staat een verticale antenne. En aan de andere zijde, horizontaal, is er een soort van ronde antenne. Iets waar dat je geneigd zou zijn om een bloempot in te zetten. Zoiets, een soort van ronde houder eigenlijk. En die twee antennes... De ene dient om de toonhoogte te regelen en de andere om het volume te bepalen. Zullen we er eerst eens naar luisteren, dat we weten waar we het over hebben? Dit is een zeer bekende Termin speelster. Haar naam, als ik dat zo mag zeggen, haar naam is Clara Rockmore. En dan weten we het waar we het over hebben. Het klinkt zo. Dit is geen Termin, hè? Dit is een piano. Aha. Spreken van een zeer specifiek geluid, hè, die Termin? Ja. In het begin werd het vergeleken met een cello. Hè. Werd het eigenlijk beschouwd als een beetje een armetierige cello, want de klank van een cello is veel voller. Deze is heel ijl, uiteraard, maar het heeft er wel van weg. En veel van het repertoire dat op Termin gespeeld wordt, is ook cello-repertoire. Ja. Zoals hier de Zwaan van Saint-Saëns of soms vocalises van Rachmaninoff worden erop gespeeld. Ja, maar ook in de popmuziek heeft een grote geschiedenis gekend. Want als je dit hoort, dan denk je, ja, wie kan daar iets mee buiten dat soort dingen? Mm-hmm. Maar we hebben hier een paar dingen klaarstaan die je meteen herkent en die gespeeld zijn op de Termin hier. Ja. Dat is een kietepa van Jacques Brel, dat kennen wij allemaal. En dat begint met Termin. Dat begint met Termin. Er zijn nog, hè. Ik kan nog een voorbeeld geven. Zeer, zeer recent. Admiral Freebie in het nummer Admiral for President. Dan klinkt het zo. And I heard Danny Lopez say, he said it the whole damn day. This land is condemned. We need the Admiral for President. Een kenner zijn, want daar klinkt de termijn goed op de achtergrond. Ja, je hoort hem een beetje fluiten. Oh ja. Ja, dat. Inderdaad. Ook in de filmgeschiedenis duikt de termijn af en toe op. Ja, dat is bij uitstek het instrument om, spanning en horror mee op te wekken. In de jaren 60 veelvuldig gebruikt in Space Invader films, waar de Marsmannen de aarde zullen komen veroveren, dan was de termijn nooit ver weg om de bizarre sfeer weer te geven. Ja, het heeft een bevreemdend effect. Absoluut. En eigenlijk komt het instrument ook het best tot zijn recht als het niet gespeeld wordt als vervanger van een klassiek instrument, zoals Clara Rockmore deed bij ter vervanging van de cello. Maar als het echt ook op een experimentele manier bespeeld wordt. Als het naar waarde wordt, geschat als een authentiek instrument waar je iets mee kan doen. Misschien doen de Beach Boys dat wel. We zullen eens luisteren. Ja. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibes. Daar is hier op de achtergrond het herinneren. Even genieten. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my laten we eerlijk zijn, hun stemmen zijn ook net theremins. Maar deden zij het goed, het bespelen, de theremin? Wel, ze hebben eigenlijk een beetje vals gespeeld. Niet dan op muzikaal vlak, letterlijk maar en figuurlijk, op technisch ja. vlak. Daar is hij nog even op ja. achtergrond. Ah, de theremin. Ja, maar, want het bijzonderste aan dat instrument heb ik eigenlijk nog niet verteld. Het is namelijk een instrument dat je niet aanraakt om ja, te bespelen. Ik wou wel een paar vragen. Bespelen zij dat goed, maar dat is niet de correcte term waarschijnlijk. Het gaat erom dat het instrument zendt elektromagnetische straling uit. En wanneer je die met je eigen lichaam verstoort, dat elektromagnetisch veld, verander je dus de toonhoogte. Dus hoe dichter je bij het instrument komt, hoe hoger de toon, hoe verder je ervan weg gaat, hoe lager de en toon. En zijn dat subtiele bewegingen? Of, In de hoge tonen zijn dat vrij subtiele bewegingen die opperterministen zoals Clara Rockmore of Velofsky, dichter bij huis, met beweging van de vingers dicht bij de antenne doen. Maar als je lage tonen, ja, dan wordt het wel al armgewapper op een halve meter. Je kan er gaan rondspringen. Dat kan, effectief, ja. En de theremin zelf heeft trouwens een variant op de theremin ontworpen ooit. De terpsitoon heette dat dan. En die had hij speciaal ontwikkeld voor dansers, zodat die zichzelf konden muzikaal begeleiden bij hun dans. Ja, daar heb ik meteen een heel mooi beeld bij. Geef dan toch maar de Beach Boys. Die man heeft een bizar levensverhaal gekend, hè, nog? Ja, absoluut. Dus toen hij dat instrument heeft uitgevonden, waren er een paar mensen in en rond het Kremlin die daar brood in zagen. En voornamelijk qua propagandadoeleinden dat wouden gebruiken om het nieuwe communistische regime dat toen aan de macht was gekomen in Rusland, om dat ook internationaal wat uitstraling te geven. Kijk eens hoe goed wij bezig zijn op technologisch vlak. En Lenin zelf heeft Theremin dan eigenlijk op een soort van wereldtour gestuurd om overal voordrachten en voorstellingen, waar dat hij zelf ook Theremin bespeelde, te gaan geven. Tot en met in Carnegie Hall in de States. Theremin is daar blijven plakken ook in de States. Heeft daar een eigen imperium opgericht. De Theremin in het groot uitgebracht als huistuin- en keukeninstrument, bij wijze van spreken, dat je heel gemakkelijk kon leren bespelen. Maar heeft daar op korte tijd heel veel geld mee verdiend. Maar op een bepaald moment, toen de beurs crashte in 1929, zat hij in moeilijke papieren. Hij had toen net ook een opdracht aanvaard van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten om een beveiligingssysteem te ontwerpen voor de gevangenis van Alcatraz. Op basis van de theremin. Namelijk, als een gevangene te dicht bij het hek zou komen in een poging te ontsnappen, zou een alarm afgaan. Dus volledig op hetzelfde principe gebaseerd. En dat is ook gelukt, dat is geïnstalleerd en wat weet ik allemaal. Toen kwam die beurscrash er en moet er een hete zomer gevolgd zijn in 1930 of begin jaren 30 in ieder geval, waardoor de luchtdichtheid plots interferentie gaf met het bewakingssysteem. Dus het alarm ging de hele tijd af, terwijl er niemand in de buurt kwam. Om gek van te worden. Om gek van te worden. Ze vroegen toen al hun investeringsgeld terug aan Theremin. Hij kon dat niet betalen. En is toen op de vlucht geslagen terug naar de Sovjet-Unie. Daar aangekomen werd hij beschouwd als een verrader des vaderlands. Want hij had voor de kapitalisten gewerkt. En heeft Stalin hem recht naar de kampen van Siberië gestuurd. Prettig. Ja. Dus dat is al bizar op zich. En in de Tweede Wereldoorlog hadden ze hem dan weer nodig. Want konden ze plots terug hun intelligentie aan gebruiken. En hebben ze hem aan het werk gezet in allerlei radarontwikkelingssystemen enzovoort. Ik ben ook al geïntrigeerd geraakt eigenlijk. Stijn, hernemen jullie die voorstelling niet voor mensen die het toen hebben gemist? Nee, jammer genoeg niet. We hebben zoveel eigen werk op dit moment. We gaan in première donderdag met een nieuw project in Leuven. We hebben een concertreeks lopen de woensdagen, vanaf woensdag. Maar je kan, als je wil, wel op onze website die voorstelling nabeluisteren als een luisterspel en ook de tekst nalezen. Voilà, dat kan via radio1.be. Als je doorklikt naar Mensa met Zo Liever, dan word je doorverwezen naar Braakland, The Building. Dankjewel voor de inleiding in de theremin, Stijn de Villet. Goedemiddag.